Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Som en sommerregn I dvale, vinteren venter på deg. Men før du stikker halen mellom beina, skal vi komme og overhale ditt indre. Med noen absurde ord ønsker jeg deg velkommen til sesongens siste grenseløst. I dag skal vi snakke om poesi. Og nå har ikke jeg tenkt å komme med noen vittige bemerkninger om ordens lek med tankene, uttrykkene og meningene. Men gå rett på sak og ønsker velkommen til poet Jan-Erik Wall. Velkommen til oss. Takk skal du ha. Før vi går inn I poesiens kjerne og virkelighet, så må vi nesten se litt akademisk på det her med poesi, for hva poesi? Ja, det vanlige jo å si at det dikt, I motsetning til romaner, da. det så enkelt? Ja, jeg vet ikke hvor dypt du skal det, men alle har jo en fornemmelse av hva man mener når man sier at ja, det var poesi, det var poetisk. Men kan ikke det også være en strofe I, eller en setning I et teaterstykke eller I en større litterært verk? Ja, poesi jo da et mer et uttrykk av mer begrenset omfang enn en roman og en novelle. Det noe som nærmere sang og har mange former. Vi vet jo forskjellen på når André Bjerke skriver en krimroman og når han skriver et dikt. Alle hører det, så det... Men hva det forskjell på lyrikk og prosa og dikt og nevnte poesi? Og, ja, dikt og poesi det samme da, og andre koblinger mellom ord som bygd opp I verseform? Ja, prosa jo ord som går helt til linjen butter, og så slutter arket, så man begynner å skrive eller lese videre, mens poesi bestemmer selv hvor linjen slutter og får et, som du vet, spinklere uttrykk på siden. Jeg mener det kan være voldsomme dikt også, det ikke det, men linjedelingen I vår grafiske verden jo et absolutt kjennetegn på at dette dikt. En leder I en avis går til spalten slutter, og så fortsetter teksten. Det kunne selvfølgelig tenkes at vi hadde lederskribenter som kunne skrive dikt. Det hadde jo vært flott. Men det har vi I liten grad, så blir det på den måten. Prosa et slags meddelelse som skal ut, mens poesi har sang I seg I tillegg til meddelelsen. Det sånn episke dikt. Ja, Terje Viken av Ibsen jo et episk dikt. Det er jo flott det. Det klart det kunne han godt ha lavet en novelle av, men I og med at diktet da I hans tid og slik han velger å gjøre det, så det flotte rim og vi føler oss I et språklig rom som annerledes enn når vi hører bondefortellingen av Bjørnson. Det en form som setter oss I en viss beredskap. Hvor kommer for eksempel da Hamlet inn I bildet her, som da går på vers? Ja, Hamlet jo et skuespill av Shakespeare selvfølgelig, men der det jo mange monologer. De snakker jo ikke sånn I virkeligheten som de gjør I Shakespeare stykker, og ikke I så mange andre stykker heller. Men noe med Shakespeare at han legger inn disse monologene, og de går jo ofte på blankvers I hvert fall, og I en slags bunden form. Så den mest berømte monologen da med å være, eller ikke være, that's the question, det blir jo en lang fundering over ja, I dette tilfellet, om man skal ta liv av seg eller ikke, så veier han for og mot. Og da vi... Ja, det jo, kan du si, et dikt som innlagt I en større handling som et skuespill Hvorfor skriver man poesi? Nei, det skal skrives. Det har vel alltid vært folk som vil synge en sang om det som er flott å synge om, og det som er leit å synge om, og noen har gått fra oss på riktig kanskje. Da skal det være noen begravelsestekster, og det kan ikke skjønne annet enn at jeg har fulgt menneskene så lenge de har vært her. Det er jo det som skiller oss fra dyrene. Først og sist, at vi kan snakke med mange bokstaver. Mm. Men hva er hemmeligheten bak et godt dikt, da? Ja, det er jo at det er godt. Det er ikke så lett å si hvordan det skal bli godt, men når det først er godt, så kan vi nyde det. Hvilken posisjon mener du poesien har i dagens samfunn? Nei, den... Det er jo mer investeringer rundt Eurovisionsfinalen enn den internasjonale poesi. Men sånn har det kanskje alltid vært. Men det vil være noen som søker til det, og noen som leser det, og noen som skriver det eller framfører det, så den klarer seg alltid. Ja. Men blir poesien tatt på alvor, eller bare blitt en sånn kuriositet for spesielt? Ja, jeg tar den jo på alvor, og spørsmålet om hva du gjør, og hva de som hører på dette her gjør, så det er jo ikke noen påbud om at du må lese dikt, så folk får velge. Jeg bare tenker på om den har fått en lavere status i dag enn det har vært før. Det har alltid vært... på siden av, men om det er lavere eller bedre nå enn før, det bekymrer meg ikke. Det får statistikerne finne ut. Jeg bare tenker på sånn som Goethe, som var en sånn superkjendis på sin tid. Den tidens kjendis. Nå er kanskje du en slags kjendis som poet, men det er jo ikke så mange av som kan si det. Hvis det går an å si det. Nei, var det et spørsmål, eller? Nei, jeg bare lurte på om kanskje poesien har blitt litt sånn, kommet i skyggen av alle andre ting i media og i samfunnet ellers. Jeg vil ikke si skyggen av, men på siden av. På siden av. Det er så mange som helt naturlig ikke bryr seg om det. Jeg husker da, lenge siden, og treffer gamle klassevenner og sånt. Etter at man har skrevet noen diktsamlinger da, og så sier vedkommende, uten å være ondskapsfull eller avtale eller noe som helst, men bare skriver, skal du ikke snart skrive en bok? Og da kunne jeg jo svart, jeg har jo skrevet x antall diktsamlinger, men det han mener er jo selvfølgelig, skal du ikke snart skrive en roman? Ja. Så, sånn er det. Grenseløst. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Grenseløst. Grenseløst? Grenseløst eller grenseløst? Men hvordan synes du det står i forhold til romanen? Har du et savn der om å skrive en roman, eller er det liksom? Nei, jeg leser jo så få romaner, så hvorfor skal jeg skrive en roman? Og det er da mange andre som synes det er veldig stas å utfolde seg i romaner, som vi vet, ikke minst i siste bokhøst, så la dem holde på. Jeg har jo lavet en liten gjendiktningsbok av en veldig fin amerikansk poet og prosaforfatter, får jeg si, men veldig poetisk prosa, Richard Brautigan. Og den har jeg gitt en titel som kanskje Brautigan kunne ha likt, men det er jeg som har funnet på den. Han skrev korte, poengterte, festlige dikt. Og utvalget heter «Å føre krig mot en gjengse maratonprosa». Ja. Det ser ut som et spørsmål til deg, men det betyr å vise hvordan ting kan sies kort og poengtert og poetisk, i stedet for å tvinge leseren gjennom 600 sider. Men har du noen gang tenkt at du skulle skrive selvbiografiske dikt? Nei. I dag gikk jeg på butikken. I går skiftet jeg blir, eller noe sånt. Ja, nei, ikke i større grad enn det jeg allerede har gjort det. Det er et større men, personverk bak et dikt enn en men en skattebetaler I en speciell kommun det må være mer allment for at det skal bli noe. Det klart man kan være veldig, veldig nære på, men da må man være veldig nære på. Det har jeg da vært I en del dikt også. Mm. Men jeg har ikke noe behov av å fortelle hvordan jeg har det. Det mange nok som skriker, så det skal jeg spare befolkningen for. Hva kan man bruke da dikt for å uttrykke noe spesielt? Tenke på politisk for eksempel. Det jo kanskje litt sånn ledende spørsmål, men hvordan kan man bruke dikt til å uttrykke bastante mening, eller meninger generelt? Ja, det kan man gjøre også. Ja da, protestdikt. Du har jo hørt om protestdikt. Mm. Masters of War av Bob Dylan og Blowing in the Wind og sånn. Det går det. Hvordan virkemidler må til for at poesien skal få oppmerksomhet? Eller som du sier, blir den bare værens på siden? Ja, det dens karakter å være. Den ikke eksklusiv, men den den krever at du lytter. Mm. På en annen måte enn du lytter til Dagsnytt eller hva det nå kan være som kommer I ditt øre. Den ladet med et motiv for å si noe, at det viktig at dette sies, og da blir det en spenning et sted. Hvis vi tar med den båtkonvojen som ble stoppet, nå skal vi kanskje gå så direkte inn på det, men det en sånn situasjon som man kan bruke I poesien nå, eller? Ja, jeg går ut fra at sitter en poet eller to eller tre rundt om på kloden og skriver om det. Det så opprørende at man vet ikke hvilket bein man skal stå på. Men kan ikke det da bli litt plassert på en måte da? Jo, men nå sier ikke jeg at jeg har skrevet det diktet, og jeg vet ikke hvem som har gjort det heller, men den type ting er slik at det setter ting I gang inne I språksenteret vårt. Men får vi tenke på det at så vidt jeg vet, så finnes det ikke et eneste dikt om 9. april 1940. Det var ingen norsk poet som satt seg ned og skrev et dikt. Fy Hitler, det der skulle du ikke gjort. Så, og det skjønner man jo at det ikke så lett å skrive det diktet 10. april eller 11. eller 12. april, men visse ting som hender, de ser man ikke tyngden av før etter en tid. Mm. Hvis dette dråpen som fikk begeret til å renne over for den, ja, de privilegier israelerne tilskriver seg selv, så kunne vi jo hende at vi gikk inn I en ny fase. Det skal jeg ikke ha sagt nå, men at det opprørende, det klart det det. Og der selve nyheten I seg selv, der blir jo nyhetsrapporteringen og TV-utsendelsene blir så sterke at Bøkko lave en sang på toppen av det hele. Nei. Men hvor mange begreper kan man da mikse inn I poesien? Det bare fantasien som setter grenser? Ja, det var jo en tid at da det fantes ord som var mer poetiske enn andre ord. Men I den moderne poesien så vil man jo gjerne ha med hele alfabetet og hele ordlista, så det ikke noe ord som umulig å bruke I poesien. Men jeg husker da, eller jeg har lest om da Klass Gill kom med sine første diktsamlinger, så brukte han en del ord som ikke var blitt brukt I norsk poesi tidligere I hvert fall. Kommer bare på et eksempel I farten hvor et kjærlighetsdikt som har en linje hvor de løper ut og skapte således en høy presedens og ordet presedens som betyr mønster på hvordan man skal te seg I samme situasjon senere det ordet et fremmed ord som ikke ville passe de jeg elsker, for eksempel, eller hos Ivar Aasen. Ja, Ivar Aasen har fremdord, han også, han ikke det. Mm. Så det har jo hørt til utvidelsen av poesibegrepet, at det ikke ordet, det ikke noe ord som forbudt. Det ikke noe ord, og blanding av høy og lav stil jo helt vanlig nå. Det var ikke det på Olaf Bulls tid, men det jo helt vanlig nå. I gamle dager så ble, hvis jeg ikke tar helt feil, det meste skrevet på rim. Ja. Men det, så det må vel ha vært ganske kontroversielt når den første poeten skrev poesi uten at det rimet. Ja, nå disse norrøne diktene våre og Håvamål og Voldespå og slike ting som før denne romantiske periode da det skulle rimes, har andre måter å binde språket ihop på, slik at det ikke helt fri tale, men at det finnes visse regler som styrer, så det ikke alltid at enderime er den eneste måten å markere det på. Men det var jo, man tilstrebet pene og pyntelige tilstander, og da gjorde det seg med disse enderimene, og de går jo veldig godt opp i måten våre sanger konstruert på, og det gamle fjellet i syning om alt i en sasjon med samme, det gamle bryning om og samme toppbom på, eller hvordan det låter. Det rimer. Og ja, vi elsker etter landet, furet verbit over vannet, det rimer. Ja, hvorfor ikke? Er ikke det bra det? Men det går an å være uttrykke fedrelands følelse uten å tenke på rimene også. Og det har jo vært en frigjørelse da fra en forestilling om at det bare å skrive på den og den måten, at det blir dikt. Det poetiske ligger et annet sted enn i formkravet. Ja, hvor det ligger da? Ja, det ligger i at det må vekke noe i deg, en tanke av oppløftende eller nedbrytende karakter, men det kan ikke jeg si så mye om. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Men har poesien i dag en rolle i å påvirke samfunnets utvikling? Ja, det kan du godt si, men i og med at jeg og så da hele tiden hevder at poesien off. Ikke sant? Du har teaterne i New York, det Broadway-teatret. Mm. Og så har du det da de mindre teaterne, og de som sjanger heter da off-Broadway. Mm. Et annet sted. Mindre overskrifter. Og så har det kommet så langt, så går det noen ti år, og så får du ytterligere en sjanger som heter off-Broadway. Så det skal være et midtfelt, og så skal det være mange andre stier frem til det samme. Mm. Og poesien har alltid ligget litt off. Men det noe fornying på gang? Ja, jeg tror det gjør i meg. Er det evig utvikling, liksom? Ja, jeg regner med det. Nå har jeg holdt på lenge nok, så det er noe det. Men jeg ser jo at det skrives nye og annerledes dikt, så det har alltid ordnet seg selv. Det folk snakker om at man skal være så bekymret om det ene og det andre blås i det. Poesien har alltid klart seg. Det kan godt hende romanene og mange andre ting. Radioteatret sier det. Ingen som på radioteatret lenger, og det er radioteatret ute i en klemme. Men det har aldri vært noen som har lyttet på poesien, så den, om den har et problem, så er det det samme som før, og det kan den leve med. Ja, men går du an å leve som poet i dag? Ja, da, det finnes masse stipendordninger, og Norge jo et sånt utrolig privilegiert land, at det går an å leve som poet, ja. Jeg spurte deg på forhånd før jeg intervjuet om du kunne lese et par dikt. Ja. Jeg har et gammelt tidsskriftnummer der det noen av Bob Dylan-oversettelsene mine er med. Jo, det et lite dikt her, det et lite haiku-dikt på tre linjer. Dette et nummer av Bazaar, et blad der jeg var med i redaksjonen, som kom fra 1975 til 1981. Her det et nummer som heter Sjangernummer, det nummer 277, og her ble det innkalt til en enkät om Norges beste dikt, som mange mener Metope av Olaf Bull, som ble skrevet i 1927. Og noen av de som hører på dette har stiftet bekjentskap med det diktet, for det står i mange antologier. Og det en kjærlighetsdialog, og de går langs strandkanten, og herremannen beskriver naturen der, og damepersonen tenksom, og så spør han, venn, hva tenker du på? Og så... Og så sier damen, jeg tenker på kvelder som denne, jeg ikke får lov til å leve på modne marker som bruser av korn uten meg. Og det kan man jo alltid gå og tenke på hvis man har fått en ny kjæreste. Og så sier hun, ja, de går langs stranden der da, og så sier hun, å, elskede, se hvor dyp og sort en fjære, så underlig stranden ble da vannet falt, Mon redselens kveld fjern da vi skal være en styggere strand enn den, forlatt av alt. Altså hun ser på fjerde strand som et bilde på døden, og at det ikke ser noe stas ut å være der. Og her det flere norske poeter som har lavet en alternativ versjon eller et svar på dette mesterverket. Og mitt svar ble... noe jeg kaller haiku-metope. Metope jo titlen på diktet, da, og det altså en haiku-versjon av metope. Og da går jeg akkurat inn i det jeg mener kjernen av diktet, nemlig denne strandscenen. Og så blir det bare tre linjer som direkte sitert fra diktet, og som hører med til de linjene jeg leste nå. Haiku-metope. Så underlig stranden ble da. Vannet falt. Det var veldig kort og konsist, kan man si. Har du et vers til å lese opp for oss? I det samme nummeret så lanserer jeg noen oversettelser av Bob Dylan, som kom i en bokform senere samme året. Og ja, da kan jeg lese det som heter Just Like a Woman. Det mange som husker den. Ja, den nobody feels any pain here I stand yeah, right. In the rain. She takes just like a woman, she breaks just like a woman, og så videre. Ja, på norsk har det blitt sånn. Akkurat som en dame. Ingen føler det svir. Her jeg står i øljene yr. Hele byen vet at pusa dressa seg ordeit, men nå ser jeg klea sitter litt rannet skjevt, og fletta har stelt seg på snei. Hun tar det akkurat som ei dame. Hun lar det skje akkurat som ei dame. Hun går i bare akkurat som ei dame, men hun knekker som et lite kjei. Queen Mary min venn. Jeg tror jeg tar en tur dit igjen. Det ikke noe mystisk i at pus blir aldri fri før hun øyner hun akkurat som de andre, slik hun siler i vei. Hun tar akkurat som en dame. Hun lar det skje akkurat som en dame. Hun går i bare akkurat som en dame, men hun lekker som et lite kjei. Da det regnet hele dagen, jeg var tørst som bare faen, så jeg kom inn her. Det du sa den ene gangen, det har gnagd meg helt i margen. Jeg tæra vekk, jeg må bæras vekk, der er klart som blekk. At jeg passer ikke her. Det best vi kutta ut det der. Og når vi ses igjen hos en eller annen venn, ikke si at du kjente meg den gang jeg var gåen på grunn av deg. For du tar det pent akkurat som en dame, og du lar det skje akkurat som en dame. Og du går i bare akkurat som en dame, men du sprekker som et lite kjei. Jeg får jo si at dette hører med til Dylans misogyne tekster, altså det betyr en som hater kvinner, Så jeg ber den kvinnelige delen av befolkningen... Du stiller deg kjapt bak den, eller? Unnskyld, men det ikke jeg som har skrivet det, for å si det på den måten. Det mange som synes det et flott dikt, og Dylan har det stadig på repertoaret sitt, så det ser man. Jeg synes det var en veldig passende avslutning på det her intervjuet. Tusen takk for at du tok turen hit til oss på Radio Nova, Jan-Erik Wall. Ok, alt i orden. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Om et par strofer det studentnyheter. Olav G. og tekniker Marianne Myhr holder takket for seg. Har du noe å komme med, eller noe som du bare må fortelle meg, så send meg en mail til grenseløst@radionova.no. På den måten kan du påvirke innholdet til Grenseløst til høsten. Jeg ønsker deg en overraskende sommer uten bomber og granater i bakgården, så høres vi i midten av august. Håper du får en lyrisk dag med oss videre her på Radio Nova. Hei og hopp, Ida.